teraz rozumiem. Mówisz tak, jak one płacą. Dokładnie, ale tylko żeby zwrócić uwagę. Ty myślisz, że nie wiedzą, że lubią, gdy ktoś im zalega z zapłatą? Prawda? To znaczy, prawda? Wygląda trochę, jakby nie wszyscy wiedzieli. A wiedzą, jak się prawidłowo mówi? To wiedzą też, jak się płaci. To proste. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 0606 oraz na placeabonament.pl. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. 7 minęła to poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, wtorek, 22 stycznia. Czas na serwis, który przygotowali, przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Polscy ministrowie pojadą do Berlina, będą rozmawiać o przepisach na temat płacy minimalnej. Ruszył proces lekarzy z Gdańska w sprawie feralnej operacji Szwedki. Wszyscy oskarżeni się nie przyznają. Większość Polaków jest za tym, by kierowca złapany na jeździe po pijanemu natychmiast stracił prawo jazdy. Rząd w Warszawie zrobi wszystko, by chronić interesy polskich transportowców, usłyszała od polskiej premier kanclerz Angela Merkel. Podczas telefonicznej rozmowy ustaliły, że o nowych przepisach dotyczących płacy minimalnej w Niemczech będą rozmawiać ministrowie obu krajów, informuje rzeczniczka rządu Iwona Sulik. Będą rozmawiać bezpośrednio ministrowie pracy i polityki społecznej oraz infrastruktury i rozwoju obu krajów. Pani premier podkreśliła, że Polska ma wątpliwości co do zgodności nowych przepisów niemieckich z prawem Unii Europejskiej. Wątpliwości ma też sama Unia, dlatego Komisja Europejska żąda od Niemiec wyjaśnienia. Fakt, że Bruksela prosi o wyjaśnienia niemieckie władze, oznacza, że ma wątpliwości, czy zasady dotyczące podwyższenia płacy minimalnej są zgodne z unijnym prawem. Polskie Radio informowało już wcześniej, że na niemieckie przepisy poskarżyły się do Komisji Europejskiej oprócz Polski także kraje bałtyckie, Węgry, Rumunia i Wielka Brytania. Bruksela, wysyłając pismo z prośbą o wyjaśnienia, dała władzom w Berlinie niewiele czasu na odpowiedź. 30 dni, a nie 70, jak przewidują unijne zasady. To pierwszy etap postępowania, który może się zakończyć przed unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Niemczech od nowego roku obowiązują zmienione przepisy dotyczące płacy minimalnej. U naszych zachodnich sąsiadów jej wysokość to 8,5 euro za godzinę. Prawo stosuje się do każdego rodzaju transportu wykonywanego na terytorium tego kraju bez względu na siedzibę pracodawcy. Mieli fałszować dokumenty i nieumyślnie narazić pacjentkę na utratę życia lub zdrowia. W Gdańsku rozpoczął się proces 5 pracowników tamtejszego szpitala w sprawie Szwedki, która poddała się zabiegowi powiększenia piersi. Zapadła w śpiączkę, do dziś jest w stanie wegetatywnym. Przed sądem odpowiada 2 lekarzy, 2 pielęgniarki i były dyrektor Pomorskiego Centrum Traumatologii. Nie przyznają się do winy, mówi prokurator Ewa Tramowska-Guzek. Co do jednego dokumentu lekarskiego, a właściwie pielęgniarskiego, jedna z osób oskarżonych potwierdziła, że dokonała zniszczenia dokumentu. Fałszowanie dokumentacji jest najsurowiej zagrożoną górną karą pozbawienia wolności do lat 5. Obrońca byłego dyrektora Pomorskiego Centrum Traumatologii Anna Rutkowska-Gałędek przekonuje, że w szpitalu do nieprawidłowości nie doszło. Miał pozwolenie na wykonywanie zabiegów komercyjnych i takie zabiegi w tym szpitalu były wykonywane zgodnie ze wszelkimi procedurami dla tego typu zabiegów przewidzianych. Proces miał rozpocząć się latem ubiegłego roku. Kilka razy jednak odwoływano rozprawy, głównie ze względu na choroby sędziów i jednego z oskarżonych. Zaostrza się protest w inowrocławskich kopalniach soli Solino. Szef Związku Zawodowego Solidarność 80, który od ponad 2 tygodni prowadzi głodówkę, zabarykadował się w jednym z pomieszczeń, bo uniemożliwiono mu kontakt z pozostałymi związkowcami i rodziną. Zgłosiliśmy to Rzecznikowi Praw Obywatelskich i do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, mówi szef Związku Zawodowego Górników w Polsce Krzysztof Kaszak. Jeżeli przez tyle dni nie można osiągnąć konsensusu, są blokowane odwiedziny rodzin, są zatrzymywane prace związków zawodowych, gdzie związki zawodowe nie mogą kontaktować się z załogą, no to coś jest nie tak. Wszystko jest zgodne z prawem, odpowiada tymczasem rzecznik Inowrocławskiego Zakładu Karolina Sobieraj. Wszystko jest prowadzone zgodnie z prawem. W spółce obowiązują regulacje wewnętrzne, są przepisy prawa geologicznego i górniczego i one nakładają na nas szczegółowy obowiązek rejestracji i kontrolowania osób, które przebywają na terenie danych obiektów. Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy wysłał zawiadomienie w tej sprawie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Pijanym kierowcom natychmiast zabierać prawo jazdy. Tego chce większość Polaków. Za odbieraniem dokumentu nietrzeźwym za kółkiem jest 96% pytanych w sondażu Ipsos na zlecenie MSW, do którego dotarła Rzeczpospolita. 46% ankietowanych odpowiedziało, że jest za mało policyjnych kontroli trzeźwości na drogach. Za werbowanie dżihadystów w Hiszpanii będzie można trafić do więzienia. Taka kara grozi też za maltretowanie zwierząt. Parlament przyjął reformę kodeksu. Przeciwko zmianom protestuje 60 wykładowców prawa, członkowie Greenpeace i Amnesty International. Wykładowcy z 33 uniwersytetów i aktywiści społeczni uważają, że nowy kodeks karny wprowadza nieprecyzyjne terminy i, jak to określili, depcze godność człowieka. Ich zdaniem nie wszystkie artykuły są zgodne z konstytucją. Mimo krytyk dokument został przyjęty, bo deputowani rządzącej Hiszpanią Partii Ludowej mają w parlamencie większość. Komisja Sprawiedliwości zdecydowała o wprowadzeniu kar więzienia za używanie internetu jako narzędzia do propagowania dżihadyzmu. Po raz pierwszy pozbawienie wolności grozić będzie za nakłanianie nieletnich do małżeństwa, zmuszanie do prostytucji i samowolne zamieszczanie w internecie intymnych zdjęć i nagrań. Odsiadujący kary za korupcję nie wyjdą na wolność, dopóki nie oddadzą zagarniętych pieniędzy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I to tyle w tym serwisie Trójki. A imię jej 44, bo tyle minut potrzebowała Agnieszka Radwańska i pewnie od tego Krzysztof Łoniewski zacznie informacje sportowe. To prawda, rzeczywiście, to było tornado. Agnieszka Radwańska dosłownie zmiotła z kortu Szwedkę Johannę Larsson w drugiej rundzie tenisowego Australian Open. Polka wygrała 6-0 i 6-1, tak jak powiedziałeś, 44 minuty. Zagrałam lepiej niż w poprzednim meczu, mówi nasza tenisistka. Faktycznie tutaj weszłam na kort taka bardziej pewna siebie niż ten pierwszy mecz. Pierwsze mecze są jednak zawsze troszkę takie dziwne. Ja tutaj tak naprawdę zaczęłam i do samego końca grałam swój najlepszy tenis, więc na pewno chciałam tak grać do końca. Też byśmy chcieli. Poza Radwańską tej nocy zdążyli już awansować dalej Nowak Dżokowicz, Stan Wawrinka, przepraszam, siostry Williams i Dominika Cibulkowa. Czekających na mecz Jerzego Janowicza z Gaelem Monfilsem chciałbym poinformować, że nie zacznie się wcześniej niż o 7.30 i będzie go można obejrzeć na antenie Eurosportu. W siatkarskiej Lidze Mistrzów dwa zwycięstwa naszych zespołów. Pewna awansu do dalszej fazy PGS Kra Bełchatów wygrała 3-1 w Antwerpii, a Sekoresowia Rzeszów z kolei po zwycięstwie 3-0 u siebie z Wolei Lubliana awans sobie zapewniła. To był dobry mecz w naszym wykonaniu, uważa rozgrywający Rysowi Fabian Drzyzga. Wszystko nam wychodziło dzisiaj, dobrze graliśmy. Z tego się cieszymy, że nie musieliśmy się mordować 5 setów, więc możemy sobie spokojnie odsapnąć. Tak jest, otia post negotia, po pracy czas na odpoczynek. Siatkarze w Lidze Mistrzów, koszykarki grały w Eurolidze. Nasze ze zmiennym szczęściem. Wisła Kanpak Kraków wygrała z USK Praga 86-72. Energa Toruń przegrała z kolei 67-81 z Fenerbahce Stambuł. W Pucharze Narodów Afryki wczoraj grano w grupie A. Gospodarze turnieju, piłkarze Gwinei Równikowej bezbramkowo zremisowali z Burkina Faso, a Kongo wygrało z Gabonem 1-0. W innym pucharze Króla w Hiszpanii. W najciekawszym meczu ćwierćfinałowym Barcelona po golu Leo Messiego 1-0 pokonała Atletico Madryt. Rewanż na Vicente Calderon za tydzień. A nasi piłkarze ręczni dziś w Mistrzostwach Świata rozegrają zapewne najłatwiejszy mecz grupowy. Przeciwnikiem biało-czerwonych będzie Arabia Saudyjska, regularnie zbierająca tęgie baty od innych zespołów. Początek meczu o 17:00, transmisja w telewizyjnej dwójce. Będziemy oczywiście śledzić poczynania polskich piłkarzy ręcznych. Trzymamy kciuki. No, nie mówmy na wyrost, że to słaba drużyna, bo na pewno rywale się zepną i będą starali się stawić czoła naszym drwalom kochanym. Pewnie tak, tylko tak jak powiedziałem, regularnie dostają tęgie baty od innych zespołów, więc nasi też to spotkanie wygrają. Zapewniam. A kto ustawia drabinkę Pucharu Króla w Hiszpanii? Przecież to jest jakiś skandal. Najpierw pojedynek znakomity w 1/8, teraz w ćwierćfinale. To w finale naprawdę. Rzeczywiście, się, że prokurator powinien się zainteresować tym losowaniem. Ale tak daleko bym nie szedł, ale słyszymy się za godzinę. Jeśli chodzi o pogodę, na początek ostrzeżenie w rejonach podgórskich. Rano może pojawić się gołoleć, którą spowodują opady marznące. Proszę uważać. Poza tym w południowej połowie kraju deszcz i mrzawka. To na pewno nie są dobre wiadomości. Poza tym będzie padał śnieg i śnieg w towarzystwie deszczu. Na niebie chmury i raczej mała, powiedziałbym nawet nikła szansa na słońce. A rano jeszcze na dodatek w wielu miejscach mgły. Gorzej być chyba nie może, więc miejmy nadzieję, że już jutro albo za kilka dni będzie lepiej. Wiatr za to słaby i umiarkowany.

A pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Idę za tobą, one foot after the other. You got my back, słyszymy cały świat. And that's a fact, zdobyć sięgnąć. All the way po mroku, krok po kroku. Nawet po takim trudnym rogu. Obok siebie, it's like as if we're in niebie. And as until Washington says, our dreams are dreams without goals. So let's get on a roll and let our future unfold and come out in from the cold. Wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Aż tak kocham cię. Czyż nie piękne? Mika Urbaniak i Urszula Dudziak. Dziś to nasza piosenka dnia. Już kwadrans po godzinie 7. Zapraszamy do Trójki. O czym teraz? A proszę posłuchać. Są małe, ale mają ogromne możliwości. Mowa o beaconach, czyli małych urządzeniach wyposażonych m.in. w czujniki ruchu i ciepła, które to urządzenia potrafią na przykład wskazywać drogę w zamkniętych pomieszczeniach albo pomagać przy zakupach. Co ciekawe, Polska powoli wyrasta na lidera, jeśli chodzi o produkcję beaconów. Jak wygląda takie urządzenie? Urządzenie opowiada Piotr Pietruszyński, dziennikarz magazynu Computer World. Beacon to w zasadzie taki niewielki czujnik. Czujnik geolokalizacyjny oparty o technologię Bluetooth. Urządzenie to emituje sygnał, który odbierany jest przez smartfony. Beacony są to małe urządzenia wielkości monety. Michał Polak z firmy iFinity, produkującej beacony. Dzięki tym urządzeniom, instalując je w budynkach takich jak sklepy, czy muzea, czy stadiony, jesteśmy w stanie poprowadzić użytkowników z miejsca A do miejsca B, czyli na przykład zaprowadzić ich do konkretnego krzesełka na stadionie. Jak również jesteśmy w stanie wyświetlić informację kontekstową w momencie, gdy zbliżają się do jakiegoś eksponatu w muzeum. Mogę się posłużyć zresztą takim bardzo fajnym przykładem zastosowania beaconów w domu Rubensa w Antwerpii. Dzięki sygnałowi, które emituje to urządzenie, osoba, która pobierze aplikację współpracującą z urządzeniem, może poruszać się po muzeum i dostaje powiadomienia, znajdując się przy konkretnym obrazie czy eksponacie i wyświetla mu się kontekstowa informacja, na przykład rozwijająca ten temat, opisująca historię. Mogą to być kilka innych zdjęć, czy choćby dodatkowe zdjęcia pokazujące, nie wiem, prześwietlenie obrazu. Brzmi trochę jak taki, można powiedzieć, wewnętrzny GPS. Czy to działa podobnie? Bardzo podobnie. Nie wdając się jakby w techniczne szczegóły, jak działa GPS i jak działają beacony, dają nam one możliwość nawigacji w przestrzeniach zamkniętych. Wystarczą trzy urządzenia. Marcin Nowak, dyrektor handlowy firmy Softis, która dostarcza usługi internetowe. By z naprawdę wysoką dokładnością określić miejsce, w którym wewnątrz pomieszczenia znajduje się konkretny użytkownik telefonu komórkowego. Mówi się też, że to jest świetne urządzenie wykorzystywane przy projekcie inteligentnych miast. W tej chwili prowadzimy parę projektów z miastem. Jeden z tych projektów było Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. W tym budynku osoby niewidome mają możliwość skorzystania z wirtualnego asystenta, który potrafi ich pokierować w odpowiednie miejsce w budynku, powiedzieć im, co znajduje się dookoła nich, jak również umożliwić im skorzystanie z infrastruktury budynku. Podobnież zastosowania mogą znaleźć się choćby na lotnisku, gdzie osoba posiadająca odpowiednią aplikację będzie kierowana bezpośrednio do interesującej ją bramki, gdzie oczekuje jej samolot. Instalują je sklepy, instalują galerie handlowe, ale też są bardzo silnie wykorzystywane wszędzie tam, gdzie na przykład odległość może mieć znaczenie. W Brazylii jedna z firm uruchomiła akcję marketingową, w której w kasecie znajdowały się opaski, które mamy mogły założyć na ręce swoim dzieciom po zainstalowaniu aplikacji na telefonie komórkowym, by z automatu była podawana odległość, w jakiej znajduje się dziecko od telefonu mamy. Jak one się mogą sprawdzić w sklepie? Polega to na tym, że w sklepie umieszczanych jest kilka urządzeń, kilka beaconów i one w powiązaniu z aplikacją na urządzeniu klienta powiadamiają go na przykład o promocjach, czy jeśli klient już zdążył zrobić zakupy. W tym momencie aplikacja powie mu, kupiłeś sweter, tutaj są spodnie, które świetnie do tego pasują. Przy bardzo dużym natężeniu liczby beaconów w jakimś określonym miejscu klient będzie po prostu spamowany ogromną ilością informacji, które odrzuci. Dużo jakby sensowniejszym wykorzystaniem beaconów staje się przekazanie bardzo dokładnej informacji na temat konkretnej rzeczy albo po prostu A czy bikony mogą nas inwigilować? Bikony same w sobie nie są w stanie śledzić ludzi. To aplikacja, którą użytkownik świadomie musi zainstalować na swoim telefonie, jest w stanie stwierdzić, że jest w odległości od jakiegoś urządzenia. Więc jeżeli nie chcemy być śledzeni w żaden sposób przez aplikację, wystarczy ich po prostu nie instalować. Niektórzy jednak poważnie obawiają się bikonów. W zeszłym roku burmistrz Nowego Jorku postanowił usunąć z miasta wszystkie tego typu urządzenia, bo jego zdaniem zagrażały prywatności obywateli, o czym informuje nasz reporter Mariusz Krzemiński. Oczywiście jest pewne zagrożenie, że bikony wyłączą nam mózg, zwolnią od myślenia, ale są takie miejsca, gdzie by się bardzo przydały. Piękny labirynt światła przy Pałacu w Wilanowie w Warszawie. Dzieci szaleją, ale też mogą się zgubić. No, organizatorzy pomyśleli o wszystkim, tylko nie ma takiego punktu odbioru zgubionych dzieci. A może by się przydał? No chyba, że byłyby bikony. Rosną mury wieżowców, wysoko, wysoko, wysoko. Rosną wysokie ściany, coraz bardziej nas dzielą. Jeden świat z milionami barier, jeden świat podzielony, podzielony. Tysiąc lat świat, jeden świat otaczony. To grupa Deserter. Ich oczywiście przedstawiać nie trzeba. Jeszcze jeden list od pani Marty, która uśmiała się. Jakiś pan ekspert mówił wcześniej, że nocna nauka może zakłócić rytm dobowy studentów. Rytm dobowy studentów? No bez żartów. 21,5 minuty po godzinie 7. Łukasz Walewski, zaglądamy do gazet. Zaczniemy od poważnego raportu gospodarczego. Fakt. Fakt zadaje pytanie, ile daje się księdzu po kolędzie? Reporterzy Faktu zebrali dane z całej Polski. No i uwaga, oczywiście na Podkarpaciu zero, bo w tym województwie zarządzeniem biskupa kapłanom zakazano pobierania datków od wiernych, ale Wielkopolska 10 do 20 zł. A najwięcej Warmia i Mazury 80 do 100 zł, Świętokrzyskie 100 zł, Kujawy 100-150. Mój wniosek jest taki, bo tu są podane również dane dotyczące bezrobocia, średniej płacy. Wygląda na to, że tam, gdzie największe bezrobocie, tam najwięcej się daje księdzu w kopercie. Pozostając przy sprawach gospodarczych, strony gospodarcze Gazety Wyborczej, przetarg bez śmieciówek. To artykuł, w którym gazeta zadaje pytanie, czy w przetargach publicznych powinno się preferować firmy zatrudniające ludzi na umowę o pracę. Tak zrobiła Straż Gminna w Człuchowie. Pod koniec ubiegłego roku tutejsza Straż Gminna razem ze Strażą w Kobylnicy, Debrznie oraz Kęsowie zorganizowały przetarg na usługi pocztowe. W jego warunkach umieściły one zapis, który na naszym rynku jest nowością. Za niską cenę usług, owszem, przyznawano 80 punktów, po 5 punktów było za liczbę stałych placówek oraz możliwość internetowego śledzenia przesyłek, ale o wyniku przetargu decydowało zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę. Dawało to aż 10 punktów, a ceny oraz sieć pocztową dwójka oferentów, czyli Poczta Polska oraz InPost, miała podobne. Przetarg wart w sumie około 3 milionów złotych wygrała Poczta Polska. Prywatne firmy pocztowe zazwyczaj zatrudniają doręczycieli na umowach, zleceniach, a to dla nich zwykła optymalizacja kosztów, dzięki której są bardziej konkurencyjni. InPost od wyniku przetargu w Człuchowie odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej. Kryterium o zatrudnianiu ludzi na podstawie umów o pracę ich zdaniem faworyzuje jednego z operatorów pocztowych, czyli właśnie Pocztę Polską. A Krajowa Izba Odwoławcza uznała jednak w grudniu, że przetarg nie łamie zasad uczciwej konkurencji, bo w połowie października ubiegłego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych, która wprowadziła nową zasadę, że cena przestaje być wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów. No i podobne zapisy jak Straż Gminna w Człuchowie w swoich przetargach wprowadzają kolejne instytucje, ostatnio choćby Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, który w przetargu dawał punkty za to, że co najmniej połowa wszystkich pracowników zwycięskiej firmy była na umowach o pracę. Również gmina Biała Podlaska, gdzie trzeba było złożyć oświadczenie, że zatrudnia się minimum 95% pracowników na umowę o pracę. Przetarg bez śmieciówek to Gazeta Wyborcza. I teraz strony o nauce w Rzeczpospolitej, bo to bardzo ciekawa sprawa. Promienny lot dookoła świata. Niezwykły śmigłowy samolot zasilany wyłącznie energią słoneczną okrąży kulę ziemską. Start już w lutym. Maszyna nazywa się Solar Impulse 2. Zarejestrowana jest w Szwajcarii. Ma numer identyfikacyjny S12. To wielki moment w dziejach techniki. Po raz pierwszy w historii mamy maszynę, która bez grama paliwa może latać w dzień i w nocy. Maszyna znajduje się teraz w ogromnym namiocie służącym jako hangar na lotnisku Al-Batin w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W najbliższych dniach przewidziane są dwa loty testowe, aby ostatecznie sprawdzić sprawność wszystkich urządzeń. Jeśli wypadną pomyślnie, start do rejsu wokół globu nastąpi 27 lutego, ale może być opóźniony o kilka dni z powodu złej pogody. Powrót do Abu Zabi nastąpi po 5 miesiącach. Ten jednoosobowy Solar Impulse 2 przeleci ponad 35 tysięcy kilometrów w ciągu 25 dni. Będzie leciał ze średnią prędkością 100 km na godzinę. No i nie powinien się przechylać bardziej niż o 5 stopni, ponieważ wtedy baterie słoneczne są dużo mniej wydajne. Piloci pracowali nad tym w symulatorze lotu. Gdyby jednak doszło do takiego przechyłu, na przykład w momencie, gdy pilot śpi, włączyłby się automatycznie ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. No i będziemy to śledzić. Kokpit maszyny, to jeszcze ciekawe, jest przystosowany dla jednej osoby, nie jest jednak hermetyczny. Dlatego pilot będzie korzystał z maski tlenowej, jeśli samolot wzniesie się na wysokość kilku kilometrów, na przykład lecąc z Indii do Chin nad Himalajami. I taka piękna mapka jest tutaj, rysunek, fotografia. Niezła maszyna, co? Tak, tak, tajemnicza bardzo, trochę się jej boję. Przejdźmy więc dalej. No to mają się czego bać wszyscy, którzy zastanawiają się, co będzie w Grecji. O tym dziennik Gazeta Prawna. Zwycięstwo radykalnie lewicowej Syrizy w niedzielnych wyborach zapewne nie spowoduje wyjścia Aten ze strefy euro, ale może przekreślić efekty dotychczasowych wyrzeczeń, czytamy. No i co się stanie z grecką gospodarką? O ile Unia powinna znieść nowe zawirowania wokół Grecji, o tyle ona sama niekoniecznie. 6 lat bolesnych oszczędności zaczęło przynosić efekty. Zeszły rok był pierwszym po 6 latach recesji, który Grecja zakończyła wzrostem gospodarczym. Bezrobocie, choć nadal bardzo wysokie, powoli spada. Kraj ma zrównoważony budżet i odzyskuje zaufanie inwestorów. Przejęcie władzy przez populistyczne ugrupowanie, które zapowiada zwiększanie wydatków i cofanie prywatyzacji, a na dodatek nie ma żadnego doświadczenia w sprawowaniu władzy, nieuchronnie będzie oznaczać, że zaufanie do Aten ponownie spadnie. W konsekwencji 6 lat wyrzeczeń może pójść na marne. Bardzo dziękuję. To pan Łukasz Walewski, który przegląda dla państwa pracę. Teraz pan Andrzej, dla przyjaciół Andy Burrows. 26,5 minuty po godzinie 7. Jak wygląda rytm dobowy studenta? Student wstaje rano, włącza teleekspres. How to get to where I'm going without a sound, with no one knowing. All I can see is this hole in the ground. Somewhere to hide, but I wanna be found. Where can I stand now? All the ice is melted. I fall behind, it's not as if you would remember. If I get back, I find something to lose. I know I'm lost and it's all I do. And you might be the first to know. Might be the first to know. I understand we're not on our own. You're by my side and you know. Don't let yourself stop, never stop to wonder. You're like a spark in my besotted heart. Worth all of a shot in the dark. And you might be the first to know. And I understand that we're not on our own. You're by my side. Zapraszamy do reklamy. katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetka. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange ES masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Najpierw śniadanie, najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak, nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem, ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Studenci weterynarii w Lublinie dziś zdają mykologię. No, trzymamy kciuki oczywiście, zgodnie z prośbą. Redaktor się uśmiechnął. Oczywiście 7.30 już minęła. Teraz będzie poważnie skrót najnowszych informacji. Benjamin Filip. Kontrolerzy ze Smoleńska chcieliby 10 kwietnia 2010 roku Tupolew lądował na zapasowym lotnisku Moskwa-Wnukowo. Jak wynika z opublikowanych przez prokuraturę stenogramów rozmów z wieży, nie dali też zgody na zejście prezydenckiego Tupolewa poniżej 100 metrów. Zdaniem ekspertów stenogramy nie wnoszą nic nowego do sprawy. Ich komentarze w serwisie za niecałe pół godziny. Kłopotów brytyjskiego księcia Andrzeja ciąg dalszy. Amerykańscy prawnicy zażądali od niego wyjaśnień w sprawie domniemanego stosunku seksualnego z Chcą, by wziął udział w dwugodzinnym przesłuchaniu pod przysięgą. 31-letnia obecnie Virginia Roberts twierdzi, że w 2001 roku, gdy miała 17 lat, przyjaciel księcia zmusił ją do stosunku z księciem Andrzejem. Starcia demonstrantów z policją w Lipsku. Pod koniec manifestacji antyimigranckiego ruchu Pegida doszło do tarcia z uczestnikami kontrdemonstracji. Gdy policja próbowała ich rozdzielić, funkcjonariusze zostali zaatakowani pałkami i butelkami. Wielu zostało rannych. Janusz Korwin-Mikke ma dziś poinformować o utworzeniu nowego ugrupowania. Związani z nim politycy nie chcieli wcześniej zdradzać nazwy nowej partii. Wraz z byłym liderem Kongresu Nowej Prawicy współtworzyć mają m.in. Przemysław Wipler. Parlament na szczyt dla dzieci rusza charytatywna wyprawa, której celem jest zdobycie najwyższej góry Afryki, Kilimandżaro. 45 osób, w tym posłowie i senatorowie, zbierać będą pieniądze, które trafią do kilku fundacji wspierających chore dzieci. Parlamentarzyści na szczycie Kilimandżaro mają stanąć za 6 dni. W serwisie o 8 nieoficjalne informacje z Ukrainy, z których wynika, że ukraińska armia wycofała się z donieckiego lotniska. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys, dzień dobry. Dzień dobry. Oczy finansowego świata zwrócone dziś na Frankfurt. Europejski Bank Centralny ma ogłosić uruchomienie programu skupu obligacji, czyli kontrolowanego do druku pieniądza. Do działania zmusza go słaba koniunktura, mówi Marek Wołos z TMS Brokers. Niski wzrost gospodarczy, a druga rzecz to, że jednak w strefie euro wzrost cen jest bardzo powolny, a w niektórych krajach mamy wręcz deflację. Wczoraj Wall Street Journal poinformował, że EBC skupować będzie 50 miliardów euro miesięcznie, a łącznie 1 100 000 000 000 do grudnia przyszłego roku. A od tego, ile ostatecznie pieniędzy wydrukuje, zależeć będą kursy walut, w tym franka, mówi Paweł Cymcyk z ING TFI. Im większy dodruk obiecany przez Europejski Bank Centralny, tym z pewnością słabsze euro, a więc niestety też mocniejszy frank. Przy czym tylko i wyłącznie krótkoterminowo, bo już w skali 2-3 kwartałów dodrukowanie pieniędzy powinno pomóc europejskiej gospodarce, a więc w konsekwencji euro powinno się wzmacniać. Decyzję poznamy po południu, a do sprawy wrócimy w informatorze ekonomicznym o 9.30 i w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Paliwa najtańsze od 5 lat, ale są to wyjątki. Jak podają analitycy ePetrol.pl, ceny benzyny 98 są najniższe od marca 2010 roku. Za litr tej lepszej jakościowo benzyny płaci się w tej chwili 4,64 zł. Pięcioletnie rekordy taniości bije też autogaz kosztujący 2,19. W dół idą także pozostałe ceny pozostałych paliw, 95 i olej napędowy. napędowy kosztują zgodnie 4,37, to o 7,8 groszy taniej niż przed tygodniem. Przetasowanie na podium najpopularniejszych piw w Polsce. Od miesiąca najpopularniejszą marką tego napoju jest Żubr. Tym samym zdetronizował dotychczasowego lidera Tyskie, które zajmowało tę pozycję od 12 lat. Jak wynika z danych kompanii piwowarskiej, w ciągu ostatniego roku niemal 13% wydatków na piwo w Polsce przypadało właśnie na Żubra. Tyskie ma 12,5% udział w tym rynku wartym około 19 miliardów złotych. Ostatnie miejsce na podium zajmuje Tatra. Jak pisze Rzeczpospolita, te zmiany pokazują, że w Polsce najlepiej sprzedają się piwa tańsze, a dopiero w dalszej kolejności liczy się znana marka. Na koniec sprawdzamy, co słychać na giełdach. Tam wszędzie zgodnie wzrosty. Nikkei w Tokio idzie do góry o 0,28%, o 0,8% zyskuje Hang Seng. Shanghai Composite do góry podobnie, 0,82% w tej chwili. Wczoraj wieczorem w Stanach Zjednoczonych również mieliśmy wzrosty. S&P 500 zyskał 0,47%. A kursy walut są stabilne. Euro w tej chwili kosztuje 4,29, dolar 3,70, funt 5,60 zł, a frank 4,30. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Dlaczego się pan tak uśmiechnął na tę mykologię? No, bo trzeba na taki egzamin trzeba mieć dobry myk. To prawda, ale wie pan, o czym to jest? Po prostu tak na grzyby. Dziś studenci w Lublinie idą, a jeśli chodzi o pogodę, to ranek będzie mglisty, więc grzybiarze to raczej dzisiaj nie poszaleją. W dzień będzie pochmurno, będzie padał śnieg i śnieg z deszczem. W południowej połowie kraju deszcz i mrzawka, a w rejonach podgórskich rano możliwa gowoleć. Wiatr słaby i umiarkowany będzie podwiewał ze wschodu. Ciśnienie powoli spada do wartości 1007 hektopaskali w południe w Warszawie, a na termometrach 0 stopni na północnym wschodzie, najcieplej zaś na południu. Katowice, Kraków 4 stopnie powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zima znów zaskoczyła kierowców. Nikt nie spodziewał się takich opadów cen w salonach Mitsubishi. Cena nowego Space Stara spadła aż do 36 990 zł, a dynamicznego Lancera aż do 52 990 zł. A obydwa są po prostu japońsko niezawodne, bo teraz wszystkie modele Mitsubishi mają 5-letnią gwarancję fabryczną. Przyjdź do salonu Mitsubishi na zimową wyprzedaż. Teraz w Lidlu chrupiące okazje. Tradycyjne kajzerki z delikatnym miąższem jedynie po 19 groszy za sztukę. A chleb słonecznikowy bez konserwantów tylko po 1,75 zł za sztukę. Więc przyjdź po kajzerki za 19 groszy i po chleb słonecznikowy za 1,75 zł. Lub po kruasanty, bagietki, ciabaty i po wiele innych rodzajów chrupiącego pieczywa. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Biegnij, John, biegnij. Jeszcze zdążysz. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty godzina 8. Obiecałem, że przyjdzie. I przyszedł, przyjechał. Wczoraj zakończyliśmy serial, który ciągnął się od liczby raz. Potem była 2, 3 i do 20. Na dziś mam zupełnie nowy prezent dla państwa. Piotr Metz w studiu. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry. Zawsze o tej porze lekko zaspany. Mam wrażenie, że na wschodnich giełdach jest notowany Nick Cave. To pewnie muzyczne skrzywienie. Absolutnie mam tak samo, jak słyszę tylko Pawła, jeśli chodzi o to. Powiedziałem, zdradzając trochę, że codziennie będzie padało słowo miłość, ale wcale nie w języku polskim. Zdradzimy, czy najpierw krótka niespodzianka ode mnie dla ciebie? Pewnie. Cześć, mówi Uniek Staszczyk. Pokażę wam... Nie. Cześć, tu Muniek, cześć, tu Muniek i moich 20 niezłych numerów. No i wszystko jasne, jeszcze perkusja. O, Teraz i dodajmy, jest... że to będzie wybór autorski. Właśnie, więc ten dżingiel tak może nie do końca, ale to wszystko opowiemy Państwu przez najbliższych kilkanaście, myślę, dni, co? Tak, przede wszystkim Muniek opowie. Strasznie się drapał po głowie, bo oczywiście byśmy mu popuścili, gdyby się okazało, że wyszło mu nie 20, tylko 23 albo 24, ale potraktował sprawę bardzo ambitnie i zmieścił się w 20. Trochę negocjując. Ale to nie jest taki wybór, który się dokładnie pokrywa z ich płytą The Best, bo mają nawet chyba dwie na koncie takie. Nie, to się nie pokrywa z żadną składanką. Tu jest parę rzeczy zupełnie nieoczywistych. W prawie każdym przypadku Muniek tłumaczy dlaczego. Ale też chyba, takie odniosłem wrażenie z rozmowy, są to utwory, które z różnych powodów zostały z nimi, z zespołem po latach, jakby niezależnie od tego, czy były kiedyś wielkim przebojem. Być może nie pokrywa się ta lista, nawet na pewno nie pokrywa się z tym, co grają na koncertach, ale gdyby dostali na koncercie wolną rękę, to myślę, że ta dwudziestka by się zmieściła prawie w całości. Trzeba pomyśleć nad takim koncertem zespołu, którym dać by im wolną rękę tutaj u nas w Trójce. To jest zespół, z którym też muzycznie dojrzewałeś, jeśli chodzi o polskiego rock'n'rolla? Nie, też byłeś dojrzałym człowiekiem. Ja tak naprawdę na T-Love, bo rzeczywiście pewne przesunięcie kalendarzowe jest. Złapałem się na poważnie dopiero na początku lat 90., kiedy Muniek wrócił z Londynu i ku mojej niepohamowanej radości okazało się, że wybrał jeden utwór z tego pierwszego. Nie było wówczas epek, ale gdyby była epka, to były takie 3 albo 4 utwory, które nagrał z kolegami zaraz po powrocie z Londynu. Wśród nich była jedna z piosenek, której oczywiście nie zdradzę, bo ona nie będzie ani dziś, ani w najbliższych dniach, ale strasznie mnie ucieszyło, że coś, co do tej pory gdzieś tam śpiewam w głowie, będzie w naszym zestawie. No to bardzo dobrze. Na początku tak bardziej punkowo, drapieżnie, potem czasami lirycznie, nastrojowo. Zaskakiwali nas przez lata. No, głównie Muniek, bo ten skład się tam zmieniał i to nie jest tajemnica i o tym też wiemy. To przepraszam, zdradźmy tajemnicę, że jest to autorski wybór Muńka i będzie dotyczył w 95% zespołu T-Love, ale będą też wyjątki, bo zapytał o zgodę i ją dostał. Aha, no dobrze. To część zostawmy jednak w takiej niepewności. T-Love, rzeczywiście zespół, który przechodził metamorfozę i to też, zdaje się, będzie można usłyszeć u nas. A zaczniemy od jakiego utworu? No chyba jednak oczywistego. Jeden z oczywistych, choć zastrzegam się, że to Muniek zdecydował, że słyszymy właśnie to. On był bardzo precyzyjny, nawet jeżeli chodzi o wersję niektórych utworów. Mówił, ale pamiętaj, żeby ten to był ten ze smykami, bo to jest najlepsza wersja. No dobrze, smyki, a to był utwór, który no, trafił na listę przebojów i przebojem ją zdobył. Mówię o liście przebojów programu trzeciego i to był numer jeden i absolutnie zasłużenie. Nie jedyny jeden. Nie jedyny jeden, to na pewno. To co? To powiedz. To niech Muniek powie. Kawałek Warszawa w zasadzie przeniósł nas zupełnie inny wymiar zespołu undergroundowego. Staliśmy się zespołem, który wszedł jakby bardzo mocno w zasadzie tą piosenką od razu do pewnego mainstreamu. Utwór napisany został w Londynie. Pojechałem tam, jak to się mówi, za chlebem do roboty latem 89. Bardzo ciekawy czas historyczny. Cały upadek komuny Europy Wschodniej oglądałem z tamtej perspektywy. I w okolicach Bożego Narodzenia złapała mnie taka nostalgia przedświąteczna, chociaż już niedługo później wracałem do kraju i napisałem utwór, tekst utworu Warszawa w barze Parks przy stadionie, starym stadionie Arsenalu w północnym Londynie w dzielnicy Highbury. Musiałem ściemniać swojemu kucharzowi, takiemu Markowi, dużemu Angolowi, który był jakby moim szefem, że po prostu mam jakieś kłopoty żołądkowe. Uciekałem do kibla i pisałem ten tekst na serwetkach. Pierwsze dwie zwrotki powstały w ten sposób, trzecią dopisałem już później. Paliną oddycha.

my watch to the floor. Was so lazy, time don't do it again. Now I'm stressed, it's trying to be the hungry pain in a subway train. Long gone the rendezvous. Nights are past three. Time had a fool out of me. Nights are past four. Oh baby, can't you see? So turn the trash can. Think it's 9 o'clock, says Dan. His girl would wait for the out of time man. Nights are past two. Long gone the rendezvous. Nights are past three. Time had a fool out of me. Nights are past four. Oh baby, can't you see? So tell the church again. Nights are past two. Long gone the rendezvous. Nights are past three. Time had a fool out of me. Powiedziałem, mam nadzieję, zobaczymy, wszystko się okaże w praniu. Państwo zadowoleni. No i kolejny fajowski mecykl napisał ktoś. 71335 albo ranek@polskiradio.pl. A w studiu Łukasz Walewski, zaglądamy do tygodników. Witam ponownie, gość niedzielny, artykuł Fiesta Filipińskiego Kościoła. To artykuł podsumowujący pielgrzymkę papieża Franciszka. Podróż apostolska Franciszka na Filipiny była nie tylko największa w jego dotychczasowym pontyfikacie, ale w ogóle w historii. Podczas Wielkiej Eucharystii na zakończenie modliło się z nim około 6-7 milionów ludzi. No i w artykule bardzo obszerna relacja, wywiady, opinie. Dla moich rodaków to perfekcyjne przemówienie, które wygłosił Franciszek, bo dosłownie w kilku zdaniach papież podsumował najważniejsze problemy, jakie mamy w naszym kraju. Ludzie zresztą tego oczekują, żeby udało mu się poruszyć serca rządzących, mówi gościowi niedzielnemu reporter stacji ABS-CBN Abner Mercado, jedna z gwiazd filipińskiej telewizji. Niespodzianki podczas 4 dni, które papież spędził na Filipinach, nie brakowało spotkań nieujętych w oficjalnym programie. 2 z nich miały szczególny wymiar. Po mszy świętej w katedrze w Manili Franciszek pojechał spotkać się z dziećmi żyjącymi na ulicy albo w slumsach, które wcześniej przekazały mu listy z prośbą o takie spotkanie. Media nie są ani poinformowane, ani zaproszone. Papież chciał być cały dla tych dzieci i nie chciał, aby obecność kamer i aparatów je krępowała. Franciszek zaprosił też do nuncjatury ojca 27-letniej Krystel Padasas, która tragicznie zginęła w sobotę w Tacloban, będąc wolontariuszką przygotowującą papieską mszę. Silny wiatr oderwał część rusztowania i uderzył ją w głowę. Papież poprosił jej zdjęcia, modlił się za jej duszę i pocieszył ojca oraz resztę rodziny. To gość niedzielny. W przeglądzie artykuł Jaśnie Państwo odbierają. Artykuł mówi o tym, że przybiera na sile fala reprywatyzacyjna, a to dlatego, że zgłaszają się kolejni w kolejce. Zespół pałacowo-parkowy w Jabłonnie, nieopodal Warszawy, to jeden z przykładów tu szeroko opisanych. Od kilkudziesięciu lat służy Polskiej Akademii Nauk oraz mieszkańcom powiatu legionowskiego. Na jego terenie organizowane są koncerty, wystawy, a także popularny festiwal nauk. Dalszy los tych przedsięwzięć stoi jednak pod znakiem zapytania. O zwrot pałacu ubiega się rodzina Lubomirskich. Opisany jest tu cały szereg działań prawnych, urzędnicze przepychanki. Żądania Lubomirskich rozpoczęły prawdziwą epopeję. Początkowo wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski stanął po stronie pan, twierdząc, że ów związek istniał między dworkiem a sadem. To wszystko jest związane oczywiście z przekształceniami. Decyzję tę zakwestionował jednak minister rolnictwa Marek Sawicki. Ministerialne rozstrzygnięcie nie zadowoliło żadnej ze stron. Pan zaskarżyła je do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Lubomirscy domagali się od WSA uznania, że nawet sad nie powinien być objęty reformą rolną, gdyż nie miał charakteru rolniczego. WSA z kolei orzekł, że minister powinien jeszcze raz rozważyć istnienie związku między pałacem a otaczającym go terenem. Spowodowało to kolejne odwołania. Minister rolnictwa zaskarżył wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny przyjął argumentację ministra i oddalił skargę kasacyjną. Pan na mocy decyzji sprawa wróciła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który teraz jest związany wyrokami, więc wiele wskazuje, że pałac ostatecznie zostanie przekazany Lubomirskim. I dalej czytamy, że również powrót arystokracji widocznie jest w Warszawie. Z końcem roku z pałacyku przy ulicy Foksal 6 musieli się wyprowadzić pracownicy MSZ. Sąd zdecydował o oddaniu budynku rodzinie Przeździeckich. I jeszcze duży format. Tutaj bardzo ważny temat. Oddam dziecko w dobre ręce. Chodzi o adopcję przez internet dzieci. Są tu wywiady z kobietami, które o tym sporo mówią. Na przykład pani Paulina. Jest tutaj zacytowana rozmowa przez internet dwóch pań, pani Pauliny i pani Beaty. Wiesz, dla mnie najważniejsze, że jesteś zdecydowana, bo boję się, że się rozmyślisz. Rozmyślić się na 99% nie powinnam, bo wiem, że u was będzie mu dużo, dużo lepiej. Chciałabym tylko go czasem zobaczyć i wiedzieć, co u niego. Artykuł bardzo, bardzo obszerny i dodatkowo mamy jeszcze tylko opinię, co na to prawo. No i prawo mówi, że w adopcji ze wskazaniem rodzice biologiczni sami wskazują rodzinę, której chcą oddać dziecko, a w Sejmie trwają prace nad ustawą regulującą adopcję ze wskazaniem. Bardzo dziękuję. Łukasz Walewski przegląda dla Państwa tygodniki. Słyszymy się po 8.30 w rozmowie z komentatorami, a teraz zaglądamy do włoskiej prasy. Marek Lenert, dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. I zacznę od uderzenia się w piersi. Nie za głośno, nie będzie słychać. Proszę się nie obawiać, bo nie powiedziałem, że od 1 stycznia podrożały i u nas gazety. I postanowiłem zabawić się dzisiaj i ocenić, czy warte są tych pieniędzy, które żądają redakcje. Otóż największy dziennik, najpoważniejszy Corriere della Sera kosztuje już 1,5 euro, a rzymska La Repubblica tylko bagatela 1,40 euro. Otóż za 1,40 euro dzisiaj moim zdaniem czytelnicy dostali dużo więcej aniżeli za 1,5, czyli 6 zł, jakby nie było, w Corriere della Sera. W Republice bowiem cała masa ciekawych informacji, między innymi reportaż z Litwy, że podczas gdy Grecja myśli o wyjściu ze strefy euro i stanowi ono dla części Europy pewne nieszczęście, to w Wilnie na Litwie jest to jeszcze jeden przyczynek do zadowolenia i do tego, ażeby właśnie pokazać figę Rosji. Tak to mniej więcej ujmuje autor reportażu. Mówi, że jest to broń przeciwko Rosji, podobnie jak przyłączenie się, wejście do NATO i do Unii Europejskiej. Gazeta wbrew wczorajszym informacjom i nastrojom, kiedy się mówiło, że już blisko do Expo, od dziś 99 dni Expo w Mediolanie, 6 miesięcy od 1 maja do końca października poświęcone wyżywieniu, że to będzie taka piękna impreza, przyniesie sporo zysków, przynajmniej 5 miliardów euro zostawią ci, którzy już kupili bilety, a jest ich 8 milionów i tak dalej, La Repubblica mówi dzisiaj, że jest to wielkie wyzwanie dla służb specjalnych, dlatego że już szykują się antyglobaliści na tę imprezę i może być niewesoło. Pilnować porządku będzie 1000 funkcjonariuszy, 2500 kamer, które będą obserwować gości i uczestników. Jeszcze jeden alarm, a już przecież wystarczy to, co się dzieje w związku z terroryzmem i o czym dzisiaj rozpisuje się też prasa, bo wreszcie rząd po paru dniach zwłoki przyjmie tak zwany pakiet antyterrorystyczny związany właśnie z niebezpieczeństwem islamskiego terroryzmu, w którym pewne ułatwienia uzyskają również 007, specjalni agenci, którzy no niemal jak w filmie będą mogli ukrywać się pod maskami, sztuczne brody, sztuczne peruki i tak dalej. I oczywiście zmiana osobowości, nazwiska. Poznamy szczegóły dzisiaj. Nadmiar lekarzy we Włoszech codziennie, co roku. 2000 młodych, oczywiście świeżo po studiach lekarzy, wyjeżdża za granicę i dowodzi to jeszcze raz, że czasy ciężkie również dla ludzi wykształconych, nawet we Włoszech, gdzie podobno właśnie tych lekarzy za wielu nie ma. Ciekawy artykuł teologa, dysydenta Vito Mancuso, który proponuje, aby zmienić lekcje religii w szkole, w publicznych szkołach i żeby więcej uczono o islamie. Wtedy nastroje prawdopodobnie się zmienią. To z Rzymu Marek Lenert. Bardzo dziękujemy. Przeglądał dziś bardziej wartościową, bo droższą włoską prasę. 2,2 i 7 trójek. Dziś o studentach rozmawiamy też. Uczę się w akademiku, przychodzi kolega i mówi: Marcin, nie ucz się. I tak ktoś musi zawsze nie zdać. Trafiło zawsze na mnie. Któryś egzamin dalej, ja przychodzę do akademika, kolega się uczy, mówi: Marcin, uczymy się. Ja mówię: bo też kolega miał na imię Marcin. Nie ucz się, nie ucz się. I tak ktoś musi nie zdać. I trafiło znowu na niego. Ten, kto się uczy, albo zdaje, albo nie zdaje. Zapraszamy do reklamy.